Ішла дівка добровою, ішла дівка добровою. Несла дитя под полою, несла дитя под полою. Судосила старенького, судосила старенького. Свого батька рідненького, свого батька рідненького. Чиє доню дитя несеш, чиє доню дитя несеш? Несу батько братишини, несу батько братишини. Чого доню поясок твой, чого доню поясок твой? Бо я його кома була, бо я його кома була. То я йому пояс дала, то я йому пояс дала. Чого доня личко твоє, чого доню личко твоє? При мені батько родилося, при мені батько родилося. В моє личко родилося, в моє личко родилося.